Fa unes setmanes m'alçaves la mà. Eren les teves amenaces quotidianes. Ara? Ara no. Ara només et lamentes quan ets prou valent per sotjar sota els llençols blancs. El teu cos s'acaba abans, poc després de l'espatlla. Ets tossut. Tens el mateix discurs farcit d'exigències. Rasca'm, fes cafè, puta. Moca'm, vull aigua, puta. Em pixo, Messi, truca'ls, puta. Gana, llepa'm, puta. Més aigua, foc, vull fumar. Puta. No sento, no sento la tele. Prou, puta. Però només fots pena. I t'ho recordo clavant la mirada a les teves mans amputades. Amb això en tinc prou i de sobres per desterrar-te a l'hemisferi dels inútils més il·lustres. Futuro.